Luister naar de dialogen. 1. Hallo, ik ben Joanna. Hoe heet jij? Ik heet Alexander. Uit welk land kom jij, Alexander? Ik kom uit Kazachstan. En jij? Uit Portugal. Wat blief? Ik kom uit Portugal. 2. Carlo, dit is Maria. Aangenaam. Uit welk land kom jij, Maria? Ik kom uit Spanje. En jij? Ik kom ook uit Spanje. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee.